فهمی مثلا بشارات و در مورد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه السلام. خب محدث کبیر علامه جلال الدین سیوطی شافعی المذهب واجه آواجه در کتاب تدویج صحیفه فی مناقب الامام ابی حنیفه آواجه کسی تحریر کن نویسید. واجه فرمانی که درباره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار روایت با آیه فضیلت آیاتا در حدیث جنده چواجه زمان گرامی، البته آج که روایات تا حدوثی تا حدود ضعیفه، بل یک حدیث موجود یکی حدیث درباره امام ابو حنیفه صحیح و هم یکی حدیث هم امام صاحبه با ایک فضیلت و بزرگیه چه زبان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا بس سنتر دیگه هیچ آیا منقبت فضیلتی مدی. آ حدیث که هستی آیا تخریج کتا ابو نعیم در حلیه یا چه ابی حریره شیرازی رحمت اللہ علیہ آئی در القابط ها چقیس بن سعد بن عباده یارتا بخاری و مسلم هر بین سخنین آیات حضرت ابو هریره یا هم یارتا. موجم تبرانی کبیرا هم یارتا. موجم تبرانی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ احادیث هم یارتا. احادیث چی متواتر احادیث همشه ترجمه یست بشو که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عربی زبان احادیث سمجھیں کہ لوکان الدین عند ثریا لنا له رجال من فارس یا رواج لنا له رجل من فارس ترجمه همشه کہ احادیث کو اگر من دین زمانی چچوره ببین دنیا که دنیای مردم تیج آیت تحویل مگرم دین آخره چه زمین برچیده ببین تو برو دین تو آسمان جایی که توراه بودن تارهای توراه بودن همون دبرو دین معلق ببین از دنیا کسی تحویل مگری چوره ببین الله تعالی چه ابنای فارس یا یک شخصی از ابنای فارس پیدا کن که هوا دینا چما پورا هم ایر گیجین زمینا فلا من دینا در دنیا تمامی بخش کم جاری کم دلی کی وضا. سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمانک ای حدیث مصدہ غیر ابو حنیفہ و اوک شاگردان بل اصالت دیگه کسی میرکن امام بخاری زمنن داخلی منشیا بل اصل همی واجہ علم فقه و آدگر در دنیا شن کن امام بخاری جا ابناء فارس تناسیوتی نا تمامی علماء تصانیب همی قولا تایید کنم با قاعده که ای حدیث صحیح حدیثی بخاری یارتا مسلم یارتا شتاید کباری همی ای ابناء فارس هم آواجه دیگر روایت هم یادتا اگر چار روایت هم ضعیف هم که جناب رسول اللہ سمجھتے که آیه کریمه نازل بو آخر سوره جمعه کو اللہ تعالی فرمائے کہ اگر ہنچے گروہ ہیں یہ گردی گینا ما پہلا ہے کہ نہیں گوولی گینا ملحق بند یہ دولی بندے با صحابیان جس کو یا رسول اللہ ایک جا مردم واجہ سلمان فارسی کو برجا بشتنی قوم بند چلی اہل فارس با اون ہم علماء فرمائے تک امام صاحب اوک شاگردانا اگر چار روایت تا حدود ضعیف مل یہ روایت تا ہیچ اشکالی ملا سوتی فرمانے کہ ہم یکی حدیث برائے واجی فضیلتا و اوک شاگردانی و امام بخاری فضیلتا اگر دیکھ ہیچ حدیث ہم مگتی بس ہمشی کافی ہیں دیکھ ہیچ ملو چیز بکلی وقت اقتصاد کوئی مصدر کی زبان ادر آتا خلاصہ ہے ہم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کمالات بشارت لیستا خلاصہ چارمی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعیت بیان ایک واجہ تابعی یا تبع تابعی بلا تابعی بالرؤیت والروایت یا تنہا تابعی بالرؤیت لا بالروایت توجہ خلاصہ جمہور علماء متفق از متقدمین متاخرین مثل حافظ زہدی امام نووی ابن سعد خطیب بغدادی دار قطنی حافظ ابن حجر ابن جوزی جلال الدین سیوطی حافظ ابن حجر مکی حافظ زین الدین عراقی حافظ صحاوی ابن مقری شافعی امام یافعی امام جذری ابو نعیم اصفهانی ابن عبدالبر سمعانی عبدالغنی مقدسی سبت ابن الجوزی فضل اللہ طور پشتی ولی الدین عراقی ابن الوزیر بدر الدین عیلی قسطلانی یہ تمام محدثین کبار علماء ربانیین یہ تمام قائل ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی بالرؤیت اتفاقا یعنی صحابہ دستہ حتیٰ کہ نحن آنش میں دیما وشک بازی چی بزرگواران قائل ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ یا قولی ہاں خش صحابی مراقات خدا بازی گو شش بازی گو نہ بیس مراقات خدا بازی گو بیس شش مراقات خدا یعنی آئی تابعین بالرؤیت بودن متفق علیه علامہ شیخ حافظ ابو معشر عبدالکبریم التبری در رسالہ مستقلی آئی ہمارا روایتان جمع تقدیسان واجہ نوشتا خصوصا در بائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آجی خادم خاص سوتیا نوشتہ علامہ حافظ مزیہ ہم نوشتہ یہ حدیث کے واجہ سے حضرت انس رواز کم طلب العلم فریضتن ترمزیہ ہیں یارتا ہیں یا کسی آواجہ وشن کی حدیث آواجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بالکل چلال زبان عشقتہ جب چند رواز دیگر حسن موجود ہیں ودا خلاصے کرام شیعہ تمام علماء متفقان کو واجہ تابعی بالرؤیت باقی میں تابعی بالروایت ہم کہ روایت ہم کہ صحابہ اکتا یا نہ شی بارے ہم اختلاف اقوال موجود ہیں اما محقق نزد علامہ زاہد کوثری ہم شیعہ کو واجہ تابعی بالروایت ہم یعنی صحیح قول راجی ہمشی امام ابو حنیفہ ہم تابعی بر رویت ہم تابعی بر روایت بدنی حیثیتا واجہ تابعی اگر تابعیت ثابت وقت ایک واجی تابعیت ثابت بو او حدیث ما متوجہ بھی قرآن پاک دربارہ تابعینا چی گوشتا ما حافظت سے ہم لاتینا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يا آية القرآن حافظانا حالا ای آیه قرآنی ترجمه ظاهرش و موضیان زانی اللہ تعالی ود جلوتر از اشیا بیان کا صحابه شان و بزرگی عظمتا بعد صحابان تابعینان شان از بیان کن والذین اتبعوهم و آقسانی هم که تابع داریش کتایی صحابیانی بخوبیا بخوبی مانا چیئے کہ انہیں ہمان نقش اقدام رکھتے ہیں نقش عمل رکھتے ہیں آدھگر رکھتے ہیں فرمانی کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ کئی دستور ہیں اللہ جل علا شان و اعد لهم جنات تجری من تحت الانہار امام ابو حنیفہ داخل نہیں میں نہیں آئے تھا راحت نہیں داخل خداون کا داخل کو تھا حالانکہ احمد سید امام ابو حنیفہ افروچ پتوا دیگر گونے بدان تنقید برذات آئی کا ظاہر ہے کہ آئی اگرچہ ظاہراً با قرآن آکر سے مخالفت نکن بلے آئی کا سے اشارتاً با قرآن چی کر گئے مخالف مخالفت کر گئے اگر کہ عبارت النص سے مخالفت کرنے گئے نہیں بلے اشارت النص سے مخالفت کرنے گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم یاد بکنی کہ اگر ما بکنی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در سنہ ہشتا پیدا گئتا ہم از امام مالک پہنے شخص مستری چی دیگئے امام پدا ہم 15 سالہ مستری اگر ما تصور بکنی ایک 70 سالی پیدا بیتا براغا جی واجہ کا حسن 25 سالہ چکے مسترین کہ امام مالک مالک ہم مسترین پر چی امام مالک رحمت اللہ علیہ شماش کو ایک متولد نوادو پانچ امام صاحب نا ہشتاد بگا یا 70 بخور علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ و امام مالک رحمت اللہ علیہ ہم خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد شمار ہیں یا کہ امام مالک خود امام صاحبہ استفادہ کتا وقت ایک مدینہ منورہ رفتا دومشک لیث بن سعد مصری یکی از شاگردان امام ابو حنیفہ ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ چنائی بسیار احادیث حاصل کتا چلی امام مالک رحمت اللہ علیہ امام صاحب شاگردان شاگرد امام شافعی کے بل حساب یہ ہے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی شاگرد خاص ہیں بلکہ ہمارے پروردیں خضری جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمیں تاریخ امام صاحب کی دنیا رفتہ چکہ شماعوں کی تاریخ وفاتی ہے میں شکل ایک 150 ہوتا امام حنیفہ فوت کتا این ہمیں 150 ہوتا امام حنیفہ فوت کتا سہینی چاری مشبہ امام شافعی نے کسی مادر پید پہلا تین چکوشن آئی کس امام احمد از امام شافعی هم چند ده سالی های آدگر هنگ کستر امام خانه سی امام چنائی های شاگر نه امام احمد یحیا بن سید قطان وکی بن جراحی عبدالله بن مبارک شاگرد خاصی شاگر امام حنیفه شاگر نه هیچ ائمه ای نیست چنین هذا نقشه یک من نوشته بودا یکی برو نظاره چاری بعد صحابہ یا تمامی دنیا علوم مرجع ولایت مرجع عرفان مرجع حتی کہ علم منقول معقول ہر چی بگرے تا عرفان کہ امام ابو حنیفہ بمنزلہ درخت توبان در عالم دنیا اسی علماء فہمائی سرخ جنہ باکار حتی کہ بوی علی سینہ کا ایک منطقی بلے آئی افتخار کن کہ منہ ہم اللہ تعالیٰ حنفی کتاب آقا دا من سمیر حضرت شاگردانوں علا رغم انفہ حاولا لغیر المقلدین و ہم یقولون نحن السلفیون الخلفیون یہ ہم آکس ہے نشتی کہ شفر اگر وصل آفتاب نخواہ باز اگستن زونہ کے بازار آفتاب نخواہ سامت و محبشاند نور سر او کنه بلی آخر سده او کنه دا نور مه گاری بی نور آفتاب گاری بی نه تنشی گاری بی نو که ابو حنیفه مذهما کس آیا زیر پاکت نکم بکلی اللہ تعالی و دا ایک ترکی داتا هر مذهبی حتی کلوان وشت قریب 70 خوردی مذهب هنچی پوچین لائل غلقی حتی بر امام حنیفه رحمت اللہ علی مذهب تنقید کتا درستان اللہ عبادت کل مردے گا تار مار کتا وہ کل دیگر نقشش داری دنیا ہر چی بھی ہم لگی مسئلی تا ان کا درواجہ مقبول ہے ہر کسی کو ایک مذہب بجائیں یا ایک جندہ آواز نابود ایک مذہب نابود بھی ترہ بکل دیا ہنو ہمیں مسئلہ نابودیت ہے در سلطیہ ہم شروع بچا در عربستان تھا علماء مصر دیگر شافعی مذہب گئے بادش کبتنا شروع بھی مدر مکار موضوع یہ ہے کہ مائی دوم آ حدیث جو کہا امام صاحب داخل ہوں اہم حدیث صحیح وذا کہا سی ای جملہ توبا لمن رعانی و آمن عن أبيك وطوبى لمن رأى من رآني. حدیث مانا اب ہمیں واجب مبارک باتیں برا آگسی کا من دستا صحابی ہے وہ مبارک باتیں تو مرکبہ ہم آگسی کے من صحابیان ہے بچہ شبوہ دیست دستا ابو حنیفہ دری حدیثہ ہم داخل ہیں حدیث ہم صحیح بجانے ہو اب عجیب تر شما بگن دیکھ متوجہ دیکھ اب عجیب تر شما بگن دیکھ ہمیں حدیثان جن میں صحتا جو آئین امام حنیفہ تابعیتا غیر مقلدینان پیشوائیں ہم چکتا تسلیم کتا مثلا یکی از غیر مقلدینان مزنی امام مزنی پیشوائیں بنام نواب صدیق حسن خان بوپالی نواب صدیق حسن خان بوپالی مدنی غیر مقلدی و غیر مقلدان ہیں پیشوان امام چمائیہ نقل کنا زبردست ستی متعصبی ہم بل آئی درید کتاب ترکا کہ نام انتی اتاج المقلد صراحتا نیسی کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت انسا رویت کتا خطیب بغدادی ہم نقل کتا یہ کلمہ آئیوت ہم بنی باقائے مولانا وحید الزمان حیدر آبادی شیہم یکی از ہمیں غیر مقلدینانی پیشوائیانی مقتدائیانی زبردستی شیہم تصریح کن باقادہ در کتاب تحاوتی نامتی حدیت المحتدی در جلد دوم آئی نقل کن باقادہ کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی آیا کہ اس نے صحابی دیستا حضرت انس سے ملاقات کتا ابن سعد آئی کلمہ روایت صحیح کہ اس نے آئی سند کتا خلاصہ این چند لسل ابو دربار امام صاحب سے چار خواب پنجمی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علم انداز بیان مختصر بشکل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مستری استاد در فقہ حدیث ہزاران منگوش در فقہ توقع علامہ حماد چونکہ نام ہے کہ حماد کتا حماد رحمت اللہ علیہ شاگرد حضرت ابراہیم نخعی فقیہ العراق ہیں ابراہیم نخعی شاگرد حضرت علقمہ شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد الخلفائے اربعہ عبداللہ بن مسعود فقیہ تر و عالم تر نبت چاہی آباد چی القمیہ فقیہ تر عالم تر نبت چاہی آباد حضرت ابراہیم نخیق فقیہ العراقین چاہی آباد حماد امام صاحب ہماری شاگرد ہیں بلکہ آئیے جہنشین گائی کائی بمشکلات یا ملکی یادگر رب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم جہنشین کت اشتیر رب آقائے یہ آئی علمی انداز خود بہت کسی شخصیتی ہے جہنشین بودن آئی نائب بودن نیابت انجام دادن مسائل مشکلات مردم جواب دادن شی خود دلیل آئی خوب این چند شد بند ششم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئیے کہ ہستے عبادت و ورع یعنی آئی عبادت سے اندازیں عابدی ہوتا آئی پرہیز سے اندازیں پرہیز یہ روایت خود سے حضرت عبداللہ بن مبارک گوشبدارک عبداللہ بن مبارک تمام صحابہ استاد مستری استاد حتیٰ کہ امام بخاری وقتی کئی نام دی کئی حدیثان نقل کن آئی بخاری تب آقی آئی باقاعدہ عبداللہ بن مبارک نزید در محدثین نصف در تقوان در عبادت نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک وہ بیان کہاں کرتے کہ میں کوفہ رست ہوں کپانک امام ابو حنیفہ در حاصل بکنوں مہر جاہرہ علماء جس کو کہ در کوفہ تا پرہیزگار تھے انسان کھائیں عبادت والا ترین انسان کا ایک محبوب شاگرد مملک اثری بزور ہوں اس پر دیا تخلق نہ کو ہمارا کا ایک مخالفت ہم گوشتے سے بلے آئی امام ابو حنیفہ ہیں وچنائیہ بزرگ ترین پارسا و عابد در دورہ بلے کوفہ و در ای اطرافہ بنظرمان نیستن بکل آئی امام دولت فانل آئی ایک حسن یک آسان ترین چیزی ہرچی گریب و گربا آدگر حسنش آئی سخاوت برای تمام انسانان ساری جاری ہیں بکل تنہا عبداللہ بن بارک ہم یکی قول کافی ہفتم مورد آوازی شب بیداری و قرآن خانی حفظ قرآن آوازی یحیٰ بن ایوب زاہد اسد بن عمر سب دبرائی محدثہ بنائی امام و زمان چنائیان جس کا نقبود کے کوفی تحاقہ سے شب بیدار تنی انسان کھائیں سہر ریزیں قرآن خان تنی کھائیں وہ جہاں ہر دن جواب داک آئی امام ابو حنیفین لگری موقع نظیر نگن دی آوازہ در یاد رکعتی من نماز آواتی شب قرآن ختمی وان رکعتی توبہ ختم دیگر رکعتی دیگر ختمی وان تب بام بدا ہما جائے ایک امام صاحب در ہما اتاقا پوتکن آئی چیزی کو ون تگر قرآن ختم کو تگر چماوشی زندگی آن نوشتے کو تگر تا 7000 ختم قرآن و عزیز صاحبت ہیں حتی اتاقی تا حضرت مسعر بن کدام امام بخاری ہم زبردستین استاذین آواز اوت فرمائنی کے برائے ما رسکا خارجہ بن مسعد ہم قولیں یہ چار نفر مشہور ہیں در صحابہ و تابعین اکشان ہر شب ختم قرآنی ونتا در نفرانی تھا میر رکتی ختم قرآنی ونتا یکی حضرت عثمان ذن نورین دومی حضرت تمیم الدارین رضی اللہ عنہما سینی گا چک تابعین سید بن جبیر چاری گا امام ابو حنیفہ یہ بزرگواران کا حسنہ شام مشہور انکشان ہمیشہ متحجدہ و حفاظات شفان تحاکہ سے ختم ختم قرآن وان بس اوقات میاں رکتی بس اوقات ندر رکتی خلاصہ ہشتمی مورد امام صاحب سخاوت اور امداد مستحقین آئی ایک تاریخ چیزی مستقلی بس اوقات تک چارتے امام حنیف رحمت اللہ علیہ ایک مردمی مشکلات پیشیا جو سپورتی کو کئے وامدار ہیں کئے پلانے واجہ مزید تاجر ہیں تمام تجارت اصول تہر نوشتے گا ایک ہما کار دران جاتے گا کارمندان ای رول عمل بکنی خلاف شر مجھے ہو کلی چیزی کے دریا جو بیشتر بہنی غریب پکرا بس اوقات کا سن تو بچارتے آزمان انسان 30,000 روپیہ تک بازا تو چارتے ہیں مردمی وامن جاہی دا دگری واسطہ 30,000 دگری 5,000 دا دگری آدگری دا سخاوت آئی مشہور ہیچ امام یعنی کی سخاوت کی آئی دولی ہے خلاصہ یہ چند مورد بشما 8 مورد بیان ہو نوائی اساتی عظمت زمران بیان کو قریب 4,000 استاد و بزرگوار موجود ادا آیا مزید امام حنیف رحمت اللہ علیہ حالات تا حدود بیان کریں تاک شما روشنی بیشتر حاصل بھی برائے امام بزرگوار بیوگرافیہ و آدھگ ایم میں ہم مختصر چیزی بیان کرنے گلے تاک بتوانی روچی کہ از ایمیہ دفاع کو بکنی و آنی بزرگی و آنی کمال بشناسی کمالی چی بسیار شارج خواہی ہشتند کے در بمبال یا کابر افتادیان ہمیشہ ہم سین تنقید ہائی بی ادبانہ کرنے و ای بی ادب محروم ہمیں کو شارج یہ چیزی و آخر دعوانا الحمدللہ